زینو خو خستا ده زما په برخه او خو جړا ده تا پر زاز مار زاده مسافری بد بلا ده ډیرو پیغلو ایرا کرار مانو خبر پور تراشا یمرا ورا او پور تراشا زړګي سرا او پور تراشا اے مسافر پور تراشا زستا لغما پاختر جڑا کو ما دچا بزوے دچا بزڑوی چاہتا بد چاہتا بخوی نن سبا ہر سڑے خفوی چلا سخفی ور پوری نوی چی سر کی دوستر کی لری غم جن بوی نا کئی ماوتا چرتا یو زیکڑو نصیب اشنا چرتا یو زیکڑو جون کر اختیا چرتا یو زیکڑو کہ اللہ بیا چرتا یو زیکڑو تولی قصے بدرتا وہ کم مینا زمکو دا اسمانو دا دے تول جہان جہانو دا دے مال خوب نرازی پخوا کی پخوا کی پخوا کی می جانانو ددے جانان جانان جانانو ددے جانان جانان جانانو ددے خوتن می در بخلے کڑے دیدن می در بخلے نور کا جوندے اوم پا طرف دن در زمان پا غر نختر می اور بلیگی پا پی خبر می اور بلیگی لرو پا بر می اور بلیگی دزڑ پسر میں اور بلیگی کچوک تو دیگی زما خوال درازینا زارے موکڑلی ازار شو جدا دکلی او مور او پلار شو چیکل خوار شو نو خیار شو نمی چوکو نمی پکار شو دونی پانوں گڑنگ تولوی دما کنوی زنو تا بد سکڑا تاہیر غمونا اورا تا زکڑا خدی کڑ بد او بد دی خکڑا دی حس ہمرا لرا نکڑا تک دی دیر چرا تراو خود المینا بچا سازونا سندری گرانی دی بچا سازونا سندری گرانی دی یہ پما دخ کلیو او خبری گرانی دی پما دخ کلیو خبری گرانی دی پچا سازونا سندری گرانی دی پچا سازونا سندری گرانی دی ډیرو نه بخایم ستا په شان خوار غریب بنایم اخترنا یز تیار یم هیڅ کلم وایا چې زه یم ما بادشاهان د در په سر لیدلی دی نا مات دن را قتل خاوری ریشو ما زرم پر ہر دپلار او مور دے چی مسافر میں او کشر رور دے پہر رور حق دخ پلی خور دے دنیا بازار خبر میں کور دے زل بازار سودا کڑم کورت بزما رنا چراش تیار لرشی سڑے کڈیر ہم زور ورشی چروخ ستیگی او جڑا ورشی زما بحلا ارمان درشی چتش آواز میں در تپاتی شمعینا